کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، بسی ہو یا محمد کی میرے دل میں بسی ہو، پھر رو